55 cali, QLED, teraz za jedyne 2399 zł. Laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD, teraz za jedyne 2799, taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 czerwca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Sejm zbierze się w sprawie cyberataków. Posiedzenie będzie niejawne. Prezydent Andrzej Duda apelował do społeczności międzynarodowej o globalną solidarność w obliczu pandemii. Za nami hit piłkarskich mistrzostw Europy. Francuzi grali z Niemcami. Więcej o tym spotkaniu w sporcie tuż po serwisie. Jutro o godzinie 9 rozpocznie się niejawne posiedzenie Sejmu, na którym przedstawiona ma być informacja w sprawie cyberataków. Z prośbą, by zorganizować w trybie pilnym takie niejawne posiedzenie, zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Jak przekazała marszałek Elżbieta Witek, wszyscy posłowie będą musieli być na sali posiedzeń, nie będzie możliwości zdalnego udziału w obradach. Wcześniej o cyberatakach wypowiedział się rzecznik rządu Piotr Miller. Jak mówił, ich skala jest szeroka i nie dotyczy to tylko ministra Dworczyka, członków rządu czy partii Prawo i Sprawiedliwość, a szerszej grupy osób. Globalna solidarność jest jedyną drogą wyjścia z pandemii koronawirusa, powiedział w Bratysławie polski prezydent. W stolicy Słowacji Andrzej Duda wziął udział w dorocznym forum Globsec, na którym politycy, eksperci i dziennikarze rozmawiają o problemach światowego bezpieczeństwa. Głównym tematem tegorocznego spotkania jest kwestia wychodzenia z kryzysu pandemicznego. Przesłanie do uczestników wystosował papież Franciszek. A więcej o tym z Bratysławy Wojciech Cygielski. W przesłaniu do uczestników papież Franciszek apelował, by zakończyć globalną kulturę konsumpcji, a zadbać o najbiedniejszych, by dać im równe szanse, a także o przyrodę, która jest wspólnym dobrem całej ludzkości. Polski prezydent Andrzej Duda mówił w Bratysławie o globalnej solidarności, która jego zdaniem jest jedynym sposobem na wyjście z kryzysu. Żaden kraj nie może czuć się bezpieczny, jeśli inne państwa wciąż zmagają się z epidemią i jej skutkami. Odbudowa gospodarek będzie o wiele trudniejsza, jeżeli cały globalny organizm gospodarczy nie będzie w pełni zdrowy. Gospodarz spotkania, słowacka prezydent Zuzanna Czaputowa, mówiła z kolei, że wspólnota międzynarodowa musi wypracować nowe systemy zapobiegania przyszłym pandemiom, a także walczyć z innym problemem, dezinformacją na temat wirusa czy szczepień. Szczepienia wyraźnie poprawiają sytuację epidemiczną. W Polsce ostatniej doby potwierdzono 215 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 52 osoby. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego podkreśla spadkowy trend liczby nowych infekcji. Niewątpliwie jesteśmy w dobrym momencie pandemicznym. Dobrym momencie pandemicznym z uwagi na zmniejszającą się liczbę potwierdzonych przypadków zakażeń i równocześnie na zmniejszającą się liczbę zgonów, które są pokłosiem oczywiście hospitalizacji i zakażeń z poprzednich okresów. Doktor Michał Sutkowski zachęca, aby dobrą sytuację epidemiczną wykorzystać na szczepienie przeciw COVID-19. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 10 milionów, ale eksperci zauważają, że tempo szczepień w ostatnim czasie zwalnia. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę przestępczą, która wystawiła nierzetelne faktury na kwotę 2 miliardów złotych. Stanowi to tak zwaną zbrodnię VAT-owską. Sprawa dotyczy obrotu paliwem. Zatrzymano 4 osoby. Według śledczych Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 387 milionów złotych. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP wyjaśnia, że członkowie grupy tworzyli tak zwane hurtownie faktur, czyli spółki, które wykorzystywano do wystawiania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Rekrutowano do nich tak zwane słupy, czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwano się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch. Wszystko na to wskazuje, że z usług hurtowni faktur korzystały podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z nierzetelnych faktur, były częściowo wpłacane na rachunki bankowe hurtowni, po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym. 3 podejrzanych zostało już tymczasowo aresztowanych. Lubelscy muzycy zagrają na Broadwayu. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie podpisała kontrakt z amerykańską agencją Columbian Artist Music. To jedyny zespół w Polsce, który podpisał taką umowę. Zostaliśmy zaproszeni do USA na ponad 60 dni, mówi dyrektor Filharmonii Wojciech Rodek. Zagramy blisko 40 koncertów. Solistami będą laureaci konkursu Chopinowskiego i konkursu skrzypcowego Wieniawskiego. W programie przede wszystkim muzyka polska, przede wszystkim Wieniawski i wielka klasyka światowa. To jest wydarzenie bez precedensu, prawdopodobnie najważniejsze w naszej historii. Turne Orkiestry Symfonicznej Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie po Stanach Zjednoczonych rozpocznie się w połowie stycznia przyszłego roku, a zakończy się w połowie marca. I ta dobra informacja kończy serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W Trójce czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dziś udział w Mistrzostwach Europy rozpoczęła grupa F. Na pierwszy ogień poszły Węgry i Portugalia. Tam górą byli mistrzowie Europy, choć nasi bratankowie do 84 minuty dzielnie się bronili. Potem jednak dzięki Guerreiro i dwukrotnie Ronaldo skończyło się 3-0 dla Portugalii. Kapitan portugalskiej kadry dzięki zdobytym dzisiaj bramkom został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców wszechczasów Mistrzostw Europy z 11 bramkami. Drugi jest Michel Platini z 9 golami na koncie. Hitem dnia miał być wieczorny mecz Francji z Niemcami. To najbardziej utytułowane zespoły Mistrzostw Europy. Hitowo jednak zagrali tylko Francuzi, którzy wygrali 1-0, choć jedyną bramkę zdobył Niemiec. W 20 minucie samobója strzelił Mats Hummels. W środę Finlandia zagra z Rosją, Turcja z Walią oraz Włochy ze Szwajcarią. A Polacy? My czekamy na sobotę. Nadzieja umiera ostatnia i oby nie stało się to już w Sewilli. Tam zagramy w sobotę z Hiszpanami. W tym meczu nie wystąpi pauzujący za kartki Grzegorz Krychowiak, który wczoraj ujrzał czerwień w przegranym meczu ze Słowacją. Jest kolejne spotkanie. Spotkanie bardzo trudne z wymagającym zespołem, z którym można zdobyć punkty, pokazała to Szwecja. Mimo, że ja nie będę mógł zagrać w tym spotkaniu, to liczę na to, że koledzy osiągną dobry wynik w Sewilli. Dziś piłkarze trenowali przed kibicami, którzy dalej odnoszą się do kadry z entuzjazmem i wciąż wierzą w reprezentację. Gwizdów żadnych nie było. Gdańsk, Adam Malecki. W cieniu Euro w Rimini trwają rozgrywki Ligi Narodów. Polscy siatkarze szykują się do igrzysk, nie spuszczając zbytnio z tonu. Dziś pokonali Kanadę w 3 setach. Po 15 punktów zdobyli Wilfredo Leon i Bartosz Kurek. Myślę, że decydujące było nasze nastawienie, było to jak walczyliśmy od początku do końca, bo widać było, że Kanada chciała grać, dobrze grała i tylko myślę, że właśnie nasze nastawienie, nasza dobra gra w decydujących momentach, tych takich newralgicznych zadecydowała, że mieliśmy w sumie ten mecz pod kontrolą. Skupiamy się na tym, co przed nami i na tym, co musimy każdego kolejnego dnia, jaką pracę musimy każdego kolejnego dnia wykonywać. To 8 wygrana podopiecznych trenera Witala Heinena w Lidze Narodów. Zajmują drugie miejsce w tabeli. Jutro o 15 gramy z Japonią. Potwierdziły się plotki transferowe krążące wokół Malwiny Smażek-Godek. Reprezentantka Polski w siatkówce zmieniła klub. W poprzednim sezonie grała we Włoszech, w Igor Gorgonzola-Novara. Malwina Smażek w sezonie 2021-2022 zagra dla drużyny Lokomotivu Kaliningrad. Trenerem zespołu będzie Błażej Krzyształowicz. Sport w Trójce już rano. Zapraszam tuż po 7. Spokojnej nocy. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Nawiązując do tego, co mówił Darek, to noc rzeczywiście będzie spokojna i pogodna, choć w niektórych częściach kraju mogą pojawić się przelotne burze, szczególnie na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Jutro już praktycznie w całym kraju słonecznie i ciepło, bo od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Prawie 9 minut po godzinie 23. Nie wiem jak Państwo, ale ja strasznie lubię tę porę. Ale tylko we wtorki. zmęczony znów, a nie wypoczęty i już. Czemu gdy wstaje dzień, znowu pada deszcz, choć słońca naprawdę mi brak? Czemu gdy wstaje dzień, ja wykrzywiam twarz, a w lustrze nie cieszy się nikt? Czemu gdy wstaje dzień, pod oczami cień? Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że ja powiedziałem, że ja wrócę do tego nagrania i że na pewno w całości wysłuchamy go razem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a mówiłem to dokładnie kilka minut po godzinie 4 rano, w ostatnią sobotę w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, kiedy całkowicie niezaproszony do naszej audycji przyszedł niejaki chochlik radiowy, który postanowił, że ten utwór nam skróci do minuty i strasznie to wszystkie plany muzyczne pokrzyżowało, a ja nie dałem za wygraną i powiedziałem, że wrócę, ale nie powiedziałem kiedy i robię to właśnie dziś. W zupełnie innych warunkach radiowych i o zupełnie innej porze, no bo w każdy wtorek między 23 a północą słyszymy się w audycji Dogrywka. O tym już chyba Państwo wiedzą, a jeżeli ktoś pierwszy raz o tej porze słucha programu Trzeciego Polskiego Radia, no to właśnie chcę to zakomunikować. A grupa nazywa się Oksygen. Grupa, która ponad 20 lat temu powstała w Trójmieście. Założyli ją byli muzycy zespołu Illusion. No i zupełnie inaczej niż w Illusion muzykowali na dwóch płytach. Fragment Czemu gdy? No właśnie, wyszedł na singlu, strasznie popularna się zrobiła ta piosenka, ja postanowiłem w minioną sobotę wrócić, nie udało się, robię to dziś. Agnieszka Łukasiewicz dzisiejszy program zrealizuje, ja nazywam się Michał Grabkowski, zaraz spojrzę, czy państwo już się meldują, ale jeszcze spędzimy 5 minut z tą formacją Strój Miasta. Na niego poluje. śpiewał Wojciech Wysocki. No i grupa Oxygen w roku 2002 wydała album Toxygen, a potem próbowała się reaktywować 6 lat później i ukazał się album Dziewczyny, ale przyznam się szczerze, że nawet tego albumu nie widziałem i nie słyszałem, ale Toxygen, ten pierwszy krążek, narobił troszeczkę zamieszania na rynku polskim, bo ciekawe to wszystko jest, co zawarte właśnie na tej płycie. No i bardzo dobrze grają panowie z Oxygen. Także dziś na początek przypominanie tego, co działo się prawie 20 lat temu. No i tak jak kiedyś powiedziałem, że w audycji Dogrywka strasznie zależy mi na tym, żeby państwa zaskakiwać, tak też myślę, że dzisiejszą porcją muzyki z Trójmiasta udało mi się zaskoczyć niejedne uszy szanownych słuchaczy audycji Dogrywka. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy. Ja już widzę, że w skrzynce co nieco jest napisane. Super, zaraz będę czytał. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Cieszy mnie bardzo to, że państwo o tej porze nie śpią. Jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jeżeli tam mają państwo ochotę zajrzeć, no to proszę bardzo. siedzę, słucham i myślę sobie o tym, że, drodzy państwo, chyba nigdy jeszcze w historii dogrywki, chociaż oczywiście ktoś może mnie poprawić, ale wstyd, żebym to ja robił błędy, nie słuchaliśmy muzyki ze Szwajcarii. No ale kiedyś musi być ten pierwszy raz i on miał właśnie miejsce przed chwilą. Wystąpiła formacja Celtic Frost, która zaczynała od doom metalowej muzyki, no ale potem w ich karierze i twórczości pojawiały się różne, różniaste odmiany muzyki metalowej. Utwór ma 37 lat, bo wtedy wyszła ich pierwsza płyta Morbid Tales i to dodatkowy na tej płycie fragment, który dzisiaj postanowiłem zagrać dla tych, którzy stęsknieni za muzyką metalową są, jeżeli chodzi o program Dogrywka. Proszę bardzo, 37 lat, chociaż dzisiejszą audycję zdominują nowe płyty. Pierwsza już teraz, mówiłem o niej tydzień temu, nawet jest w zapowiedzi na stronie radiowej dzisiejszego programu. No i po raz kolejny będę mógł tym razem z państwem posłuchać tych dźwięków. One mnie oczarowały, mówiąc dosłownie. Strasznie niesprawiedliwe jest to, że podczas dogrywki tak szybko mija nam czas, więc w skrócie powiem, że to formacja Wolf Alice, czterech młodych muzyków z Londynu, którym tak naprawdę drogi do kariery otworzyła płyta Visions of a Life, wydana 4 lata temu. Potem koncertowali, zagrali chyba na całym świecie wszędzie, mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Potem chwila milczenia, no i mamy album, mamy niesamowity album, Blue Weekend. Zupełnie inna strona tej formacji, zupełnie inna muzyka, idealna na tę porę. stayed beside me, though I think he is a bad man. He liked the fact that I play music in a band. He's making a movie and the school needs a hand. Feel like I'm falling, dreams are slowly starting. Extravagance disguises elegance is boring. I don't belong here, though it really is quite funny. Hey, it's Mona, it's just me, I felt like all day. Falais, Blue Weekend. Muszę Państwu powiedzieć, że to moja ulubiona płyta, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Markus Drafs wyprodukował ten album, ten pan od Arcade Fire, od Björk. No i polecam, polecam serdecznie z całego serca. 24 minuty do północy, oto kolejny krążek z bardzo świeżą datą. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W każdy wtorek od 23 do północy audycja, która nazywa się Dogrywka. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak możemy się skontaktować. A propos, nikt z Państwa jeszcze nie napisał nic o koncertach, na które bilety rozdawałem tydzień temu. A my razem z Arrows, to jest nowy, świeży album formacji Red Funk. Jeżeli chodzi o geograficzną terminologię, no to jesteśmy w Portland, w stanie Oregon. Tam od ponad półtorej dekady tworzą, działają, istnieją panowie z Red Funk. 5 lat czekaliśmy na ich ostatni krążek i jest Arrows, więc szybko czas nam mija w dogrywce, to już mówiłem. I jeśli mam wybrać dla Państwa mój komentarz na antenie, a muzykę panów, to wybieram to drugie. Takie brzmienie jest tej płyty Arrows, Red Funk. Nie jest to najłatwiejszy w odbiorze stoner rock, ale można spędzić miłe chwile z tym wydawnictwem, proszę mi wierzyć. 10 minut do północy, no to teraz fragment koncertu bez publiczności. the curtains hanging in the window on the evening on a Friday night. A little light shining through the window lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. On potrafi zaśpiewać i chyba za to wszyscy bardzo lubimy Mike'a Pattona. Jeżeli ktoś nie śledzi jego dokonań chociażby z formacją Mr. Bungle, to ja przypomnę, że pod koniec 2020 roku w doskonałym składzie panowie wyciągnęli, dosłownie mówiąc, z szuflady swoje nagrania zarejestrowane prawie 3 dekady wcześniej, nagrali je na nowo. Wyszła płyta The Raging Wrath of Easter Bunny Demo i podczas lockdownu panowie zagrali jeden koncert. Koncert oczywiście bez publiczności, no ale uhonorowali swoich fanów na całym świecie zapisem tego koncertu, nie tylko wideo, ale również tym audio. No i ukazała się płyta, która zatytułowana jest The Night They Came Home. Ukazała się parę dni temu, no i to jeden z fragmentów tego wydawnictwa. Hello Age, Slayera i Summer Breeze przed chwilą w takim genialnym, myślę, połączeniu. Za 4 minuty serwis informacyjny, a potem stery przyjmuje Wojciech Ossowski na spotkanie, z którym serdecznie Państwa zapraszam. A my już dziękujemy. Razem z Requiem na koniec dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski. Dobrej nocy.